uzupełnienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Poniedziałek, 17 listopada, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Gdzie wybory prezydenckie zakończyły się w pierwszej turze? Takie dane podała Państwowa Komisja Wyborcza. Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest za zawieszeniem prezesa, wiceprezesa i podkreśla, iż postawione przez prokuraturę zarzuty dotyczą działań osób, a nie działań związku. A zarzuty dotyczą korupcji. Podobnie jak w przypadku dotychczasowego prezydenta Zawiercia, który mając zarzuty korupcyjne zebrał rekordowo dużo głosów startując do Rady Powiatu. Wciąż nie ma wyników do sejmików województw. Trwa właśnie kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Sędziowie przyznają, że mają tylko cząstkowe wyniki. Liczenie wciąż trwa i nie ułatwia tego system informatyczny, który ma awarię. Szef PKW Stefan Jaworski przedstawił cząstkowe wyniki w wyborach prezydenckich. W kilku miastach najpewniej głosowanie zakończy się na pierwszej turze. W Gorzowie pierwsze miejsce Piotr Jacek Wójcicki, 60,59% głosów. W Kielcach Jerzy Wojciech Lubawski, 55,69%. Lublin Jan Krzysztof Żuk, 60,13%. W Łodzi na pierwszym miejscu Zdanowska Hanna Elżbieta, 54,10%. W Rzeszowie na pierwszym miejscu Tadeusz Ferenc, 66,31%. W Toruniu na pierwszym miejscu Franciszek Michał Zaleski, 70,25%. Z czym ma problem PKW? O awarii systemu, który liczył głosy Polaków, powiemy za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej będzie rekomendować zarządowi zawieszenie w obowiązkach aresztowanych pod zarzutem korupcji prezesa Mirosława P. i wiceprezesa Artura P. Posiedzenie zarządu PZPS-u zwołano w trybie pilnym na środę. Nie chcemy, aby przykre wydarzenia położyło się cieniem na wizerunku polskiej siatkówki. Dlatego, jak mówi Witold Roman, wiceprezes do spraw sportu i szkolenia, będzie kontrola wrześniowych Mistrzostw Świata Siatkarzy. Prezydium zarekomenduje również przeprowadzenie przez niezależną, uznaną instytucję audytu Mistrzostw Świata, aby naszym partnerom, sponsorom oraz kibicom udokumentować pełną transparentność, wiarygodność finansową oraz zgodność organizacji i rozliczenia mistrzostw z procedurami formalno-prawnymi. Kierujący siatkarskim związkiem od 2004 roku Mirosław P. i pierwszy wiceprezes Artur P., który działał w PZPS-ie jeszcze dłużej, mieli przyjąć łapówki o łącznej wartości prawie miliona złotych od szefa jednej z prywatnych firm ochroniarskich Cezarego P. w zamian za to, że została ona wybrana do ochrony i zabezpieczenia właśnie wrześniowych Mistrzostw Świata. Mirosław P. i Artur P. zostali aresztowani na 3 miesiące, grozi im 12 lat więzienia. To teraz jeszcze o korupcji, ale tym razem sprawa dotyczy wczorajszych wyborów. Wpadli wręczający łapówki za głosowanie na kandydata i ci, którzy je wzięli. W Złotoryi na Dolnym Śląsku łącznie zatrzymano 5 osób. 36-letni Janusz K. oferował po 30 zł i transport do lokalu wyborczego w zamian za postawienie krzyżyka przy nazwisku obecnego burmistrza miasta. Jak sprawa wyszła na jaw, o tym nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Jeden ze zwolenników innego kandydata założył specjalne okulary z wmontowaną kamerą i nagrał moment, gdy doszło do transakcji. Z takiej oferty skorzystało przynajmniej 4 mieszkańców Złotoryi. To widać na filmie. Zarówno Janusz K., jak i osoby, które wzięły od niego pieniądze w zamian za obietnicę oddania głosu, zostały zatrzymane przez policję. W tej chwili mężczyźni są przesłuchiwani przez prokuratorów. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że ci, którzy pieniądze przyjęli, i tak nie nie mieli zamiaru głosować na obecnego burmistrza. Tym bardziej, że wypełnianie kart zgodnie z kodeksem wyborczym odbywało się w ustronnym miejscu. Śledczym trudno będzie ustalić, czy faktycznie wywiązali się ze swojej obietnicy wobec zleceniodawcy, czy najzwyczajniej go oszukali. Zatrzymanym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A tymczasem w powiecie zawierciańskim rekordzistą, który zgromadził najwięcej głosów do Rady Powiatu, jest Ryszard Mach, dotychczasowy prezydent Zawiercia. I nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że ma on prokuratorski zakaz wstępu do starostwa. Ryszard Mach usłyszał 3 zarzuty korupcyjne. W lipcu aresztowano go na 3 miesiące. Pod koniec października areszt przedłużono. Wyszedł z niego jednak po wpłaceniu 100 tysięcy złotych kaucji. Jednocześnie prokurator wydał mu zakaz wstępu do Urzędu Miasta i do starostwa. A jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Katowice, Ryszarda Macha, kandydata do Rady Powiatu, poparło ponad 4 tysiące wyborców. To jest rekord, mówi starosta zawierciański Rafał Krupa. Pan Ryszard Mach jest radnym z najlepszym wynikiem w historii powiatu zawierciańskiego. Dostał na pewno bardzo duży mandat społeczny. O dalszych losach nowego radnego powiatowego z zakazem wstępu do starostwa zdecyduje komisarz wyborczy oraz prokuratura. Nieoficjalnie mówi się już o zamiarach zwołania sesji z nowymi radnymi poza starostwem. Hiszpańska marynarka wojenna kontra Greenpeace. Wojskowe motorówki zderzyły się z łodziami aktywistów, którzy szykowali protest w okolicach Wysp Kanaryjskich. Chcieli powstrzymać wiercenia w poszukiwaniu ropy naftowej. 2 osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Motorówki marynarki wojennej usiłowały odciąć łodziom Greenpeace drogę do statku należącego do koncernu energetycznego. Kilkakrotnie zderzyły się z nimi i na nie najechały. Ekolodzy nagrali zdarzenie na wideo. Słychać, że nawołują o ostrożność i krzyczą, że pod łódź została wciągnięta kobieta. Była nią 21-letnia Matilda Brunetti z Włoch. Miała otwarte złamanie nogi i została operowana. Drugi ranny został uderzony czubem łodzi w klatkę piersiową. W szpitalu odwiedził ich kierujący rządem archipelagu Paulino Ribeiro, który zapewnił, że poprze każdą pacyfistyczną akcję przeciwko wierceniom. W niedzielę na Wyspach Kanaryjskich odbędzie się referendum dotyczące poszukiwania tam ropy naftowej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na skrót wiadomości o 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Pogodowo oddalamy się od Wysp Kanaryjskich. Będzie u nas coraz zimniej. Wieczorem i w nocy sporo chmur na wschodzie i w centrum, przelotne opady. Temperatura w nocy od +1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i do 5 na południu. Jutro wszędzie może przelotnie padać, ale będą też rozpogodzenia. Wysoko w górach spodziewany jest śnieg i silny wiatr. Temperatura we wtorek w Augustowie +2, w Trójmieście, Bydgoszczy i w Warszawie +5, w Szczecinie, Poznaniu i Kielcach 7, w Rzeszowie 9, najcieplej, jeśli można tak powiedzieć, w Krakowie i Wrocławiu 10. Sponsorem programu jest producent leku wykrztuśnego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy zakrzywiony telewizor Smart Ultra HD marki Samsung z odświeżaniem CMR800 za jedyne 6499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. To jest rewolucja! Wielki cenowy przewrót! Rewolucja niskich rat w salonach Hondy. Wymieniaj auto co 3 lata i zyskaj korzystniejsze rozliczenie podatku VAT. Pamiętaj, teraz rządzą niskie miesięczne raty. Honda Civic 5D za jedyne 353 zł netto, a Honda CR-V za 603 zł netto miesięcznie. Odwiedź salon Hondy podczas Honda Dream Days i zyskaj jeszcze więcej. Szczegóły oferty u autoryzowanych dealerów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Po wyborach są głosy, ale system komputerowy nie może ich policzyć, czyli jest dobrze, ale może być jeszcze gorzej. Wszystkie protokoły zostały przyjęte, zarejestrowane, dane zostały wprowadzone do systemu informatycznego, ale system informatyczny nie wygenerował wyników głosowania. Czy alternatywą jest ręczne liczenie głosów? O tym już za chwilę. W pierwszej godzinie opowiemy także o tym, jak wybieraliśmy w miastach. Po pierwsze to, że będzie ta druga tura tam, gdzie wydawało się, że pozycja tych liderów jest taka niezachwiana, to może świadczyć o tym, że z jednej strony ludzie czują się trochę zmęczeni już tą dotychczasową władzą i tym środowiskiem, które ona wokół siebie skupia, ale generalnie też może po prostu pokazywać, że Polacy chcą zmian. I o tym za pół godziny. Wybory powrócą także w Pulsie Trójki o 17.45, tak więc wybory samorządowe zdominują dzisiejszą popołudniową audycję. Zajmiemy się także leczeniem za granicą i kosztami takiego leczenia. Od soboty mamy prawo do leczenia w państwach Unii Europejskiej, ale musimy spełniać pewne warunki, o czym opowiemy za godzinę. Podwójnie złożona to tytuł dzisiejszego reportażu i to kolejny odcinek cyklu wspomnień z czasów transformacji. Zaczęło się 4 czerwca. Kolega dał mojemu bratu w prezencie płytę CD. Była to Metallica, czarny album. I my oczywiście nie mieliśmy co zrobić z tą płytą CD. Nie znaliśmy nikogo, kto posiadał sprzęt, na którym można by ją odtworzyć. Wzięliśmy płytę, powiesiliśmy ją na nitce pod sufitem i ona się tak sympatycznie kręciła, puszczając słoneczne zajączki po ścianach i suficie. I była dla nas, myślę, obiektem magicznym. Podwójnie złożona. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, to diś pojawiła się płyta Natalii Przybysz, Prąd, i z tą płytą spotkamy się po 18. A teraz piosenka dnia, Selassie, to piosenka Alone. 10 minut, 11 minut po 16, 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie, zd3@polskieradio.pl, system chodzi, i smsowo 71 335. się ktoś zwrócił uwagę na to, że w pierwszej turze po szczątkowych wynikach, jak podała komisja wyborcza, wygrali w większości przedstawiciele partii o podwójnych imionach lub nazwiskach. Nie zagłębiałem się w temat, co jest co, ale planuję w tym momencie dorobić sobie jedno imię jeszcze, bo mam tylko jedno i jeden człon nazwiska. Pan to zauważył, być może na tym właśnie zawiesił się system komputerowy. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Bo wciąż nie wiemy, co zawiodło, człowiek czy maszyna. Trwa zamieszanie wokół liczenia głosów oddanych w czasie wczorajszych wyborów. Jest problem z wydrukami protokołów z lokali wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że zawiódł nowy system, przygotowany specjalnie na te wybory samorządowe. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest szansa na to, że jeszcze dziś poznamy pełne wyniki wyborów? Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że tak. Dziś wieczorem mamy poznać dokładne wyniki. Możliwe jednak, że sędziowie jedynie robią dobrą minę do złej gry, bo z sygnałów, jakie docierają z okręgowych komisji wyborczych, wynika, że już teraz mamy spore opóźnienie w zliczaniu wyników, mówi Robert Jaruga z Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Nie potrafię powiedzieć, na czym polega ten problem od strony informatycznej, natomiast jest przesunięcie czasowe od momentu wprowadzenia do momentu potwierdzenia, że te dane znajdują się w systemie. Problem jest z gromadzeniem tych danych i przetwarzaniem tych danych na nasze protokoły. No ale to oni muszą wyjaśnić, my za nich nie będziemy tego robić, bo nie jesteśmy do tego uprawnieni, do przeliczania głosów oni są uprawnieni. Póki oni nam nie wyjaśnią tego w sposób, który nadaje się do przyjęcia, to protokół nie zostanie rozliczony. Oni nie zakończą pracy, a my nie możemy zakończyć swoich. Podobne problemy pojawiły się też w Białymstoku, dodaje Anna Komarewska z tamtejszej komisji wyborczej. Wszystkie protokoły zostały przyjęte, zarejestrowane, dane zostały wprowadzone do systemu informatycznego, ale system informatyczny nie wygenerował wyników głosowania. Miejska Komisja Wyborcza również zarządziła przerwę. Zdaniem Romualda Drapińskiego, dyrektora do spraw informatycznych w PKW, luki w systemie to wina firmy, która wygrała przetarg i przygotowała program do zliczania głosów. Błędy powstały poprzez działanie wykonawcy. Myślę, że my dopełniliśmy wszystkich starań, przekazując naszą wiedzę oraz testy. Testy były realizowane przez bardzo dużą liczbę operatorów obwodowych komisji oraz terytorialne komisje wyborcze. Trwały około 10 dni. Testy owszem były, ale przeprowadzono je zbyt późno. Aby upewnić się, że system działa, trzeba było sprawdzić go rok wcześniej. Tymczasem w przetargu wybrano najtańszą ofertę, którą złożyła firma nie mająca odpowiedniego doświadczenia, mówi Grzegorz Marczak, ekspert z serwisu AntyWeb. Przeważnie tanio w informatyce nie równa się dobrze, więc warto patrzeć na te firmy ze średniej półki z dobrymi referencjami i to może nie zagwarantuje nam, że będziemy mieli dobry system, ale może zagwarantuje, że nie będziemy go testować na przykład miesiąc przed startem czy dwa dni przed startem. Jednak według dyrektora Romualda Drapińskiego przetarg wygrała firma, która spełniała wszystkie wymogi. W konkursie przetargowym zawarliśmy pewne parametry doświadczenia tej firmy, która to spełniła. Czyli ma kilka dużych projektów zrealizowanych i o wolumenach i o czasach reakcji takich, jakie my chcieliśmy uzyskać. Problemy są z kilkoma parametrami wydruku. Ustalenia wyników są wykonane, można te protokoły wyników wyborów sporządzić i poprawić ręcznie. Co ciekawe, co innego na konferencji prasowej mówił sędzia Stanisław Zabłocki. To oczywiście niczego do końca nie usprawiedliwia, ale bardzo wiele wyjaśnia. Firma Nabino była jedyną firmą, jaka przystąpiła do przetargu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ta, że dysponowaliśmy pozytywnym audytem dotyczącym systemu sporządzonego przez tę firmę. Pozytywna opinia audytora okazała się też opinią nie do końca, no używaj sformułowania, prawdziwą, sprawdzoną. Sprawą przetargu zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli. Jak zapowiada rzecznik NIK-u Paweł Biedziak, kontrolerzy na początku przyszłego roku sprawdzą, czy pieniądze na przygotowanie systemu zostały prawidłowo wydane. Prezes Najwyższej Izby Kontroli podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy na system informatyczny PKW. Kontrolerzy Izby sprawdzą, czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny. NIK w czasie tej kontroli wykonania budżetu przez Krajowe Biuro Wyborcze skorzysta z wiedzy zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów z zakresu informatyki. Kontrola rozpocznie się na początku stycznia 2015 roku. Sędziowie PKW podjęli decyzję, że jeśli usterki w systemie nie zostaną szybko naprawione, to pozostałe głosy będą liczone ręcznie. Państwowa Komisja Wyborcza przyznała też, że aby uniknąć w przyszłości takich wpadek, potrzebne są zarówno zmiany ustawowe, jak i większe pieniądze. Z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej relacjonował Mariusz Krzemiński. Tak więc, jak Państwo słyszeli, używając cytatu, mamy przesunięcie czasowe, ale to przesunięcie czasowe w żaden sposób nie wpływa na wyniki wyborów. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, czy coś, a coś, czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, w noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w to. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, w noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w ten koń. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 16. Trudne warunki na drogach. Uwaga kierowcy, kłopoty między innymi na ósemce. Na S8 z Wrocławia w kierunku Łodzi na 43 km wypadek dosyć poważny. Zablokowany cały pas w kierunku Łodzi. Straż pożarna, policja, około 1000 metrów korek i on ciągle wzrasta. Dziękuję panu za informację. Będziemy pewnie mieć kolejne na ten temat. To na S8 Łódź-Wrocław 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 26 minut po 16 popołudniowa audycja. Patrzę na temperaturę, tę prognozowaną na noc od plus 1 do plus 5 stopni. Jutro w ciągu dnia od plus 2 do plus 10, jeszcze 10, jeszcze temperatura dwucyfrowa, ale w drugiej części tego tygodnia temperatura w ciągu dnia już jednocyfrowa w ciągu dnia w całej Polsce. Wybory wyborami, ale jak co roku trzeba opony zmieniać. I właśnie melduję, że po raz kolejny to wykonałem, więc polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili. Spokój, luz. W serwisach nie ma wariacji. Jak padnie śnieg, to tam będzie dopiero szał. Bo jak w prognozie pogody pojawi się to słowo naś, to zanim popiół pojawi się naprawdę, pojawią się prawdziwe kolejki u oponiarzy. A nie, już dzisiaj w prognozie jest wysoko w górach i silny wiatr do tego. Paula i Karol, minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości, Radosław Mróz. I na początek pożar w Warszawie. Ogień pojawił się na 6. piętrze bloku przy ulicy Kredytowej. Mieszkańcy zostali ewakuowani, informuje Nikodem Kiełbowicz ze Stołecznej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali jedną osobę z tego mieszkania. Była to osoba nieprzytomna, została zabrana do szpitala. Strażacy ewakuowali również 5 innych osób, mieszkańców sąsiednich. 2 osoby zostały również zabrane do szpitala. Akcja strażaków powoli dobiega końca. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Są zarzuty dla zatrzymanych w sprawie napadu na kantor w Jabłonce na Podhalu. Odpowiedzą za dokonanie rozboju. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o areszt dla czterech mężczyzn w wieku od 19 do 33 lat. Ich ofiarą był właściciel kantoru, któremu ukradli 200 tysięcy złotych. Do tego napadu doszło 30 października. Mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj, wcześniej rano w Gdańsku i w Olsztynie. Unia Europejska znów szykuje sankcje. Uderzą w kolejne separatystów na wschodzie Ukrainy. Według źródeł dyplomatycznych rozszerzona czarna lista ma być gotowa do końca listopada. Ma to być odpowiedź Brukseli na przeprowadzone 2 listopada nielegalne wybory w samozwańczych republikach Donieckiej i Ługańskiej. Restrykcjami finansowymi i wizowymi mają być objęci wyłonieni w tych wyborach przywódcy oraz organizatorzy tego głosowania. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy sporo chmur, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu od 1 stopnia plus 1 stopnia na Podlasiu do 3 stopni w centrum i do 5 na południu. Jutro wszędzie może przelotnie padać deszcz, ale będą też rozpogodzenia. Wysoko w górach spodziewany jest śnieg i do tego silny wiatr. Temperatura w ciągu dnia od plus 2 stopni w Augustowie przez 5 w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie. W Szczecinie, w Poznaniu i w Kielcach 7, w Rzeszowie 9, a najcieplej w Krakowie i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1390. LED TV 100 Hz LG 32 cale za 890. Laptop 15 cali Packard Bell marki Acer. Procesor Intel. Dysk 500. Grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No zaraz mrózę. Nie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Uwaga! Do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie. Tylko teraz. Tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Nowy Citroen C1 z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 19 700 zł. W kredycie 50 na 50. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 17. System wciąż jeszcze mieli głosy? W sprawie systemu informatycznego do wyboru wypowiadał się ekspert jakiś. I on powiedział tak, że te błędy niedociągnięte są wynikiem tego, że Państwowa Komisja Wyborcza wybrała najtańszego oferenta w przetargu. Przecież to jest nieprawda, bo do przetargu przystąpił tylko jeden oferent. No, na upartego w tej sytuacji można by obronić tezę, że to był oferent najtańszy. Mało tego, można by obronić tezę, że to był oferent najtańszy i najlepszy. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo 71 335 SMS-em. Teraz John Mayer, a już za chwilę powrócimy do wyborów samorządowych w miastach. I used to want it all, and that's my John Marr, za 21 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. W Łodzi i w Rzeszowie po wstępnych sondażowych wynikach wyborów samorządowych już wiadomo, kto zostanie prezydentem, ale w wielu innych dużych miastach będzie dogrywka. Druga tura czeka m.in. Warszawę, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk i Poznań. I w większości wypadków powalczą w tej drugiej turze obecni, długo już rządzący prezydenci, ubiegający się o ponowny wybór. Część z nich w poprzednich wyborach samorządowych w Cuglach wygrywała w pierwszej turze. Tym razem jest inaczej. Czy wczorajsze decyzje wyborców oznaczają, że zakończyła się era wieloletnich kadencji? Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, uważa, że to sprawdzian. Pamiętajmy, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej żyliśmy w pewnym matriksie. To znaczy uznaliśmy, że otrzymywanie pieniędzy z instytucji unijnych jest panaceum na wszystko. I budowaliśmy sobie stadiony, baseny, drogi. To się odbywało na przykład kosztem inwestycji w wiele innych dziedzin. To się odbywało także kosztem zadłużenia miast. Coraz więcej obywateli zaczęło sobie zadawać pytania na przykład o sens tych inwestycji. I myślę, że to było jedną z głównych przyczyn częściowej utraty zaufania zaufania przez rządzących dotąd prezydentów. To, że będzie ta druga tura tam, gdzie wydawało się, że pozycja tych liderów jest taka niezachwiana. Paulina Sobiesiak z Instytutu Spraw Publicznych. To może świadczyć o tym, że z jednej strony ludzie czują się trochę zmęczeni już tą dotychczasową władzą i tym środowiskiem, które ona wokół siebie skupia, ale generalnie też może po prostu pokazywać, że Polacy chcą zmian. Zauważmy także to, że władze prezydentów w polskich miastach, prezydentów pochodzących z wyborów powszechnych, to często sytuacja, w której władza przestaje być realnie kontrolowana. Prezydent dysponuje dzisiaj, właśnie szczególnie w dużych, zamożnych miastach, niebywałą władzą. On jest często największym pracodawcą, może pośrednio wpływać na niemal wszystko w mieście i stąd wśród wielu obywateli mogła pojawić się obawa przed dalszą niekontrolowaną władzą. Te drugie tury to takie powiedzenie sprawdzam. Czy fakt, że byli to kandydaci partyjni też miało znaczenie? W największych miastach kandydaci byli kandydatami partyjnymi. Doktor Mikołaj Cześnik ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. I powiedziałbym, że pewna zmiana warty, czy zapoczątkowanie pewnej zmiany warty, które obserwujemy, miał pewnie jakiś związek z tym, że tym prezydentom było trochę ciężej. To, co widzimy teraz, to może być też efekt tej także dyskusji medialnej, która się przetoczyła w trakcie kampanii wyborczej. Mam tutaj na myśli na przykład dyskusję na temat zgłaszanych przez polityków postulatów kadencyjności władz, mówienia o właśnie tym wysokim poziomie reelekcji, wskazywania na pewne zagrożenia z tym związane. Także myślę, że to też miało istotne znaczenie, ale też to mówi nam trochę o samej tej kampanii, bo z drugiej strony może też świadczyć o tym, że ta władza obecna tak przyjęła swoje zwycięstwo za pewnik, że za wiele w tej kampanii wyborczej mieszkańcom nie zaoferowała. Na pewno możemy mówić o tym, że długa władza, że takie poczucie pewności no trochę rozleniwia. Też nasze badania pokazywały, że im władza dłużej sprawuje władzę, tym jest mniej otwarta na kontakty z mieszkańcami, na współpracę z nimi. Czy wyniki tej drugiej tury wyborów są oczywiste, są do przewidzenia, czy tutaj się może wiele wydarzyć? W tej chwili wiele wskazuje na to, że przynajmniej kilku spośród tych prezydentów uda się wygrać drugą turę. To dotyczy Adamowicza, pewnie Dudkiewicza, Gronkiewicz-Walc. No w tej chwili oni mają mocniejsze karty w ręku niż ich przeciwnicy. Tam jedyna sytuacja, która jest faktycznie ciekawa, to jest sytuacja prezydenta Grubelnego, który no, ma niewielką przewagę po tej pierwszej turze nad swoimi przeciwnikami. Myślę też, że zapewne w Gdańsku kandydat Platformy wygra, natomiast sytuacja, w której swoim mateczniku, w ogóle mateczniku polskiego liberalizmu w mieście rodzinnym Donalda Tuska Platforma nie wygrywa w pierwszej turze, jest być może najbardziej upokarzająca w całej tej kampanii dla ugrupowania Ewy Kopacz. Myślę, że zacięta walka może dotyczyć Krakowa. Spać spokojnie może na przykład prezydent Rzeszowa, który okazuje się, że został wybrany na czwartą kadencję. Proszę pamiętać o tym, że prezydent Ferenc nie jest ani politykiem Platformy Obywatelskiej, ani Prawa i Sprawiedliwości. Jest od tej głównej osi sporu na polskiej scenie politycznej jakoś uniezależniony. A poza tym ja trochę tę sytuację rzeszowską znam. No, on po prostu jest uznawany przez obywateli Rzeszowa za dobrego gospodarza. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się za 2 tygodnie, a o miasta pytała dziś Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17 minut, godzina 17, do tego 17 listopada. Już za chwilę 3 strony świata. Ernest Zorzuń opowie o australijskim szczycie grupy G20 i o tym, jak w Australii został potraktowany Władimir Putin. Maybe. Please touch me where I'm going. program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 14 minut 17. Jak w Australii na szczycie G20 wokół Rosji krążono w korowodzie, pokażemy dziś. Będzie gorąco. Tak rozpoczynał się informacyjny program rosyjskiej telewizji zaraz po szczycie w Brisbane. Co robić zatem? I my opowiemy, jak krążono wokół Rosji na szczycie G20. Będzie gorąco w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Popatrzyłem na miejscowe gazety, na telewizję i mam wrażenie, że rzeczywistość w nich i realne życie bardzo poważnie się od siebie różnią. Mówił, komentując opinię na swój temat, Władimir Putin. Rosyjska telewizja z pieczołowitością słowa te pokazywała, a na potwierdzenie tego przywoływała zdjęcia i nagrania kurtuazyjnych spotkań i zdań wygłaszanych przy fotosesjach. To, że naciski na Rosję nie wszyscy popierają, można było zauważyć. Przed wejściem na salę posiedzeń chiński prezydent z szacunkiem przepuszcza rosyjskiego lidera. Podczas spotkania Putina z francuskim prezydentem słów serdeczności także było wiele. Szanowny panie prezydencie, drogi Władimirze, cytuję tylko to, rosyjska telewizja, bo już tych wypowiedzi nie zamieszczono. Liderujemy społeczności międzynarodowej w sprzeciwie wobec agresji Rosji na Ukrainie, która jest zagrożeniem dla całego świata. Widzieliśmy to w związku z prawdopodobnym zestrzeleniem maszyny realizującej lot MH17. Tragedia ta doprowadziła do wielu niewinnych ofiar, także wśród obywateli waszych państw. To Barack Obama. A to David Cameron. Jeżeli Rosja nadal będzie destabilizować Ukrainę, jeżeli nadal będziemy widzieć rosyjskich żołnierzy i rosyjskie czołgi na Ukrainie, to stosunki między Wielką Brytanią i Europą z jednej, a Rosją z drugiej strony ulegną wielkiej zmianie i stworzy to potencjał do dalszych sankcji. Putina krytykowała także niemiecka kanclerz Angela Merkel. A telewizja Rosja tak to tłumaczyła swoim telewidzom. I Cameron, i Merkel. Tak, Cameron, jak i Merkel, zanim poszli na spotkanie z Putinem, przeszli bardzo precyzyjny instruktaż u Baracka Obamy. Tak Camerona instruuje Obama, nerwowo gestykulując i widać po tym, że to nie jest rozmowa o niczym. Podobnie w przypadku Merkel. Niemiecka kanclerz, jak państwo widzą, pokornie kiwa głową, przyjmując instrukcję. Niemiecki kanclerz постоянно кивает, соглашается с каждым словом. Nie było na telewizyjnych ekranach w Rosji informacji o tym, że rosyjski prezydent na fotografii ze szczytu stoi odsunięty na bok. Nie było o tym, że w kuluarach inni ważni tego świata skrupulatnie go omijali. Nie było też o tym, że zniechęcony wcześniej opuścił Australię. To mam jeszcze dla państwa puentę z telewizji Rosja 1. Odlatując z Brisbane, Putin podziękował Australii za gościnność, uściskał dłonie policjantom, którzy go eskortowali. A miejscowi teraz zastanawiają się, dlaczego ich media opowiadają takie historie o Rosji i Putinie, a rzeczywistość, delikatnie mówiąc, nie jest całkiem taka. Nie całkiem tak. A moim gościem jest pan Łukasz Jasina z kulturyliberalnej.pl. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się. Może trzeba było z Putinem po prostu porozmawiać poważnie. Ale panie redaktorze, rozmawiano z Putinem bardzo poważnie w kuluarach tego szczytu. Rozmawiano z nim wcześniej przez 3 dni w Pekinie podczas poprzedniego ważnego szczytu, jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu. Nie mylmy bardzo ostrych wypowiedzi, które się rzeczywiście w Brisbane zdarzyły, ostrych wypowiedzi również nakierowanych na opinię publiczną, z tym, co robiono poza kamerami. Mhm. No ale za każdym razem wychodzi na to, że wychodzi i tak na jego, bo wybory w Donieckiej i Ługańskiej Republice się odbyły, broń jest tam dostarczana, powstańcy zasilani są przez rosyjskie wojsko, Donbas przechodzi w rosyjskie ręce. Donbas przechodzi w rosyjskie ręce i żeby troszeczkę kontynuować pański tok myślenia, że wychodzi na putinowskie, Ukraina się zdaje z tym godzić, bo ostatnie wnioski prezydenta Poroszenki o wstrzymanie dofinansowania dla Donbasu wskazują na to, że Ukraińcy już chyba przełknęli tą pigułkę, że nie odzyskają Donbasu w tej chwili przynajmniej. Ale nie do końca jest tak na Putina. Bo bardzo ważną rzeczą jest to, do czego on się przyznał podczas obrad tego szczytu. A przyznał się do tego, że musi wracać do Rosji, bo Rosja jest w trudnej sytuacji gospodarczej. No bo jest. Ale to padło z jego ust. Mimo tej całej propagandowej gry, którą Putin uprawiał, bardzo fajnego odparowania wypowiedzi Stephena Harpera i Tony'ego Abbotta, on jednak parę razy przyznał się do tego, że w Rosji jest w trudnej sytuacji. Przyznał się moim zdaniem choćby z tego powodu, że on szuka naprawdę wsparcia ze strony ludzi, których uważa za sojuszników, ze strony Xi Jinpinga, ze strony przywódców BRICS-u. A jeżeli Putin się już do tego przyznaje, to znaczy, że naprawdę boi się tego, co się może zdarzyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A w Brisbane zapadła bardzo ważna decyzja, a dokładnie jej brak. To znaczy postanowiono jednak utrzymać przynajmniej taki zakres sankcji, jaki już do tej pory na Rosję obowiązywał. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej trudnej sytuacji rosyjskiej. Ropa leci na łeb, na szyję. I będzie jeszcze leciała, wszystko na to wskazuje. Budżet rosyjski napisany na wartość baryłki $95 za baryłkę. W tej chwili jest już sporo niżej. Wyczerpana ogromna ilość rezerw finansowych, które Rosja jeszcze rok temu miała, za petrodolary całkiem spore. Upadek rubla dosyć szybki i też codziennie notuje on historyczne spadki. Do tego wszystkiego rzecz może śmieszna, ale warto o niej powiedzieć. Prognozy pogody, może błędne, przewidują, że będzie w tym roku dość lekka zima. A to w wypadku Rosji oznacza zmniejszenie szansy złamania ustaleń gazowych z Unią Europejską i Ukrainą, do których Putin się szykował najwyraźniej w ciągu ostatnich kilku tygodni. No ale na rynek wewnętrzny sprzedawane jest to tak, że to spisek międzynarodowy, a my się i tak nie ugniemy. Na rynek wewnętrzny można sprzedawać bardzo wiele rzeczy, biorąc pod uwagę fachowość, znakomitą profesjonalność rosyjskich mediów, które byśmy wszyscy uwielbiali, gdyby nie to, że tam się straszliwie kłamie. My tutaj przed wejściem rozmawialiśmy o Dmitriju Kisieliowie, który jest rzeczywiście genialnym typem anchora. Cytowaliśmy go. Tak. Ma tą jedną wadę, że mówi nieprawdę. Ale w Rosji póki co sytuacja jeszcze nie jest tragiczna w odczuciu przeciętnego obywatela. Tam jeszcze ciągle obywatelom nie zagościł, w mieszkaniach tych obywateli nie zagościł głód, nie zagościł kryzys gospodarczy. Ceny owszem wzrosły, ale to się zdarzało nawet za Putina regularnie co jakiś czas. To jeszcze ciągle nie jest ten taki moment, kiedy może zacząć powstawać w Rosji masa krytyczna, która będzie skłonna do żądania od Putina zmiany jego polityki. A czy myśli pan, że w ogóle ta masa krytyczna jest jeszcze w stanie powstać? Teoretycznie jest w stanie powstać, ale chyba tylko pod jednym warunkiem już w tej chwili. Naprawdę w Rosji musi być bardzo źle. Mhm. Bo rzeczywiście na taki drobny kryzys Putin przygotował sobie usprawiedliwienie. Tą całą narrację o spisku Zachodu, no, kopiuje mistrza, czyli Fidela Castro, który był w stanie przez 40 lat sobie z tym poradzić. Ale żeby społeczeństwo zaczęło się buntować w Rosji, to naprawdę muszą zacząć się różne ruchy odśrodkowe. I tu bardzo wiele czynników może wejść pod uwagę, choćby potencjalny jakiś konflikt Putina z muzułmanami w Rosji, ale raczej chyba nie zapowiada się na razie kryzys gospodarczy, który tą masę stworzy. A czy oligarchowie nie mogą go zrzucić? Byłoby to możliwe jeszcze kilka lat temu, ale w tej chwili Putin jest chyba najbogatszym ze wszystkich oligarchów i zdaje się, że już jego zasoby finansowe przewyższają wszystkich pozostałych. Do tego wszystkiego ci oligarchowie są bardzo sprawnie oderwani od Unii, od Stanów Zjednoczonych, które nie próbowały jej wykorzystać jako jakiegoś arsenału przeciwko Putinowi. Są teraz całkowicie w ręku Putina. No dobrze, ale ma poparcie. Ma poparcie. Jeżeli to poparcie zacznie się zmniejszać, to raczej bym się spodziewał nie tyle buntu ze strony oligarchów, czy buntu ze strony narodu, bo to całe gorocko jedwiżenie w Rosji okazało się dość legendowane. Raczej wtedy zaczną się rysować jakieś spiski wewnętrzne. Choćby kwestia grupowań skupionych wokół Miedwiediewa i wokół Siergieja Szojgu, ale ciągle poparcie jest ogromne i jeszcze nie teraz. Widać, że jeszcze, że nic się, niespodziewanego się nie zdarzy. Zimę 2014-2015 Putin przetrwa. Troszkę rozmawiamy tak, jak rozmawiano za czasów Związku Radzieckiego, kiedy sowietolodzy zastanawiali się, co jaki gest znaczy, tak, i kto kogo przesadzi z krzesła na krześle na Kremlu. Czy taka jest sytuacja w tej chwili w polityce rosyjskiej? No oczywiście każda taka generalizacja jest głupia z samej zasady, ale troszeczkę do tego doszło. Z tego prostego powodu, że my się chyba trochę na Zachodzie wpakowaliśmy w taką sytuację, że przez tyle lat analizowaliśmy Rosję życzeniowo tak mocno, że teraz właściwie nie mamy narzędzi, które byłyby nam w stanie pomóc rozpoznać, jak naprawdę sytuacja w Rosji wygląda. My narzędziami, które mamy w tej chwili analitycznymi, nie jesteśmy w stanie do końca poustalać, kto w tej chwili na Kremlu rządzi, bo Putin opanował też technikę zmyłek, technikę oszukiwania bardzo mocną. To, że w tej chwili Sergiej Szojgu jest uważany za jego potencjalnego następcę, to wcale nie oznacza, że tym następcą się może kiedykolwiek stać. No do wyborów jeszcze troszkę czasu. No mogą się zdarzyć naprawdę różne dziwne rzeczy, bo jak dobrze wiemy, w wypadku Związku Radzieckiego i Rosji zdarzały się jeszcze fizjologiczne wcześniej wybory, tak zwane. Ale Putin jest na razie zbyt silny, aby ktokolwiek poważył się w jakiś sposób, że tak się wyrażę, niedemokratyczny, to oczywiście robię cudzysłów, pozbawić go stanowiska prezydenta. Europa zastanawiała się dzisiaj nad ewentualnie zwiększeniem sankcji wobec Rosji. Stanęło na tym, że zwiększona będzie tylko lista. Czy te obecne sankcje działają, wystarczają? Może trzeba silniej? nie wiemy tak naprawdę, bo te sankcje są tak pomyślane, chyba to od początku ta steinmeierowska koncepcja sankcji, jak powstawała, brała się z tego, że one miały działać w długim trwaniu, jak to mawiają historycy. To znaczy miały rozłożyć reżim Putina w kilka miesięcy, rok. Więc z samej zasady w tej chwili widać tylko drobne rzeczy, choćby w formie drożyzny na pewne towary, pewny kryzys w pewnych towarach przemysłowych, które się w wypadku Rosji pojawiały i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie jeszcze w tej chwili żadnych skutków tych sankcji nie widać. Ważne jest to, że one są jednak w dalszym ciągu wprowadzane i coraz bardziej wzrasta poparcie w Unii Europejskiej dla ich wprowadzania. To jeszcze parę miesięcy temu nie było wcale takie pewne. Unia Europejska wyzbyła się już nadziei związanych z Rosją? Nigdy się tych nadziei nie wyzbędzie. Angela Merkel będzie dalej kontynuowała swoją politykę. Unia Europejska też za bardzo nie ma pola do działania w tym momencie. Oni nie mogą na przykład zrezygnować z rozmów, które z Putinem toczą. A za kilka dni rozstrzygnie się chociażby kwestia kompromitacji jednego z największych krajów Unii Europejskiej, czyli Francji, która podejrzewam będzie musiała jednak Rosji dostarczyć okręty Mistral. Łukasz Jaśina z kulturyliberalnej.pl był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam należy poszukać w rubryce audycje naszego programu. A na antenie jesteśmy w poniedziałki i w środy o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A przed nami spektakl Narodziny Świata. Mówię pani, tam ludzie w wojnie. Aha. Niech pani wszystkiego nie mówi nikomu. Nie powiem, ale na spektakl zaproszę. Do zobaczenia 22 i 23 listopada o 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa się kłaniam. Co kierowca tak grzeje? Ja? No gdzie? Skąd? Przecież czuję cynamon, tak? Tak. Przyłapany na rozgrzanym uczynku. Ty też daj się rozgrzać. Przyjedź na Wild Bean Cafe na stacjach BP